قرآن پاک کے 80 نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا، شاید اس سے بھی چار سو چوراسی صفا. اچھا صفا سات سو چوراسی تین ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه القرآن الكريم يقينا شان يه البتة القرآن ہے قرآن کا قرآن کریم بڑی عزت والا قرآن کا ایک نام کیا ہے قرآن کریم قرآن کریم عزت والی کتاب پہلی پہلی فضیلت ہے دوستو آپ اللہ کا طرف کریں قرآن پاک عزت والا ہے اچھا جو قرآن سے وابستہ ہوتا جائے گا اب تک سبھی اللہ عزت دیتا جائے گا قرآن عزت والی کتاب ہے. 18 پارہ سورت کا نام سورت الفرقان سورت الفرقان 18 پارہ پہلی پہلی آیت ایک قرآن پاک کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل القرآن العظیم لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی برکت دینے والی وہ ذات ہے نزل القرآن جس نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا قرآن. نزل کا کیا معنی کیا تھوڑا تھوڑا نازل کیا تفصیل تو سبق میں آئے گی انشاءاللہ. نزل القرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ قرآن جو کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا اس وجہ سے مکے والے کہتے تھے کہ ہاں اللہ خود بناتا ہے. اگر اکٹھا نازل ہوتا تو اللہ پر کلام ہم مان لیتے کہ جو کبھی ایک آئے کبھی دو آئے تھے کبھی ایک رکوع کبھی ایک سورت کبھی آدھی سورت یہ خود سوچ سوچ کر بنا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا پہلے بارے میں کہ کل تم پی رہے بیمار نظر نہ دینا اگر تمہیں شک ہے نا تو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تو تھوڑا سا کلام بنا کر پیش کر دو اس طرح تفصیل وہاں پر آئے گی. تبارک الذی نزل القرآن برکت دینے والی وہ ذات ہے میں نے احباب کیا معنی کیا نزل کا تھوڑا تھوڑا نازل کیا کس کو نازل کیا القرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. اب قرآن کا ایک نام تھا قرآن کریم اور دوسرا قرآن کا نام ہے القرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. اللہ کس پر نازل کی اپنے نور پر اللہ کس پر اپنے بندے پر قرآن نازل اب کمانا نور اب یہ ہمارے چپ کر رہے ہیں جو دورہ کے شریک ہیں اپنے نور پر نظر القرآن علیہ اپنے خاص بندے پر قرآن نازل کیا کیوں نازل کیا لیکن للعالمین نذیرا تاکہ وہ بندہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. میں نذیر کی تشریح کروں گا انشاءاللہ جب سبق شروع کریں گے. ایک آدمی جا رہا ہے ڈاکو آ گئے ہیں ڈاکو جو پوچھا نکالو گولی مار دیں گے. اب یہ ڈرا رہا ہے ڈاکو ڈرا رہے لیکن اس ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے ہیں. اس ڈرانے والے کو نذیر اب بولیں گے نہیں تسلی ہوگی اس ڈرانے والے کو نذیر ڈرا رہے مار دے نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے. والد ہے بیٹے کو ڈرا رہا ہے بیٹے آپ کے قریب نہ جانا جل جاؤ گے سامنے نہر ہے دریا ہے نہ قریب جانا جھوٹ جاؤ گے. والد بیٹے کو ڈرا رہا ہے آگ سے ڈرا رہا ہے پانی سے ڈرا رہا ہے بھائی اس ڈبیا کو مت کھولو اس میں زہر ہے نقصان پہنچ جائے گا. والد بیٹے کو ڈرا رہا ہے ہمدردی کی وجہ سے کیوں ڈرا رہا قرآن پاک کے نام تفصیل ہے کہ اپنے مقام پر انشاءاللہ 322 دوسری سفر یا بدمان کرم و شفا میں کیا بیان کر رہا ہوں قرآن پاک کے نام نمبر 120 سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 ارسلناک بالحق صفحہ 38 صفحہ 38 انا ارسلناک بالحق حوالہ مل گیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رسول بنایا ہے میرے پیغمبر کیسے بنایا ہے بالحق اللہ رب حق قرآن کی باب حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق انا ارسلناک بالحق 26واں بار بولیے جلدی جلدی جی 26واں بار سورۃ البقرہ آخری رکوع سورۃ البقرہ آخری رکوع ساٹھ سو باون سفا والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق حوالہ مل گیا سب بتاؤ ساٹھ سو باون والذی ارسل رسوله بالهدى اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا کیسے بھیجا بالهدى ہدایت دے کر بھیجا اور نمبر دو الحق سچا دین دے کر بھیجا کیا مطلب اللہ رب حق اللہ قرآن کتاب حق آپ رسنا رسول کتنے ہوتے تین چوتھا اسلام دین حق دسواں بارہ سورت الانفال بارہ تیرہ سب دو سو پچہتر دو سو دو سو پچہتر سورت الانفال مکمل ہونے والی ہے آیت نمبر 74 سورۃ الانفال آخری آخری آیت ہے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا حوالہ ملی ہے ساتھیوں کو والذین آمنوا بڑی باتیں ہیں یہ انشاءاللہ یہ تو قرآن پاک ہے سمندر ہے سمندر کلام الہی ہے اور کیا بات آ سکتی ہے قرآن کی عجائبات پتہ نہیں ہو سکتی والذین آمنوا یہ تو جانے بیٹھے ہو. آیا قرآن کلام پر محمدن علیم قرآن پچھلی ساری آسمانی کتابوں پر نگران ہے. قرآن پاک پچھلی تمام آسمانی کتابوں پر نگران ہے. آپ تو رائے کے میں آگے چلوں گا. قرآن پچھلی آسمانی کتابوں پر کیا ہے؟ نہیں طرح والے سب کی نہیں بولے. قرآن پچھلی آسمانی کتابوں پر کیا ہے؟ محمل کمان نگران. یہ کیا مطلب؟ دیکھنا بات ہے ذرا سمجھو. ایک ہی سننے سے بات سمجھ نہیں. اگر جاؤں تو نقشہ بات میں رکھ لوں. اگر جاؤں تو نقشہ قدر بات میں رکھ لوں. مگر تیرے تخیل سے بسر ہے یہ نظارا. زین حاضر کی سنت لوں. پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں قرآن پر نگران ہے. کس بات کی تھی؟ کون سی کتاب کس نے نازل کی؟ جو اللہ نے نازل کی ہے. ایسے میں لوگوں نے باقی کی بات باقی دن کی نماز پچھلی آسمانی کتابوں پر قرآن کا ذکر نہیں کی ہے. قرآن کے ذکر کیا مطلب؟ اللہ کی نازل کی ہوئی پچھلی آسمانی کتابوں کی وہ بات مانی جائے گی جس کی قرآن تعین کرے گا. کیا مطلب نگران ہونے کا؟ آج مطلب ہے پچھلی آسمانی کتابوں کی وہ بات مانی جائے گی جس کی قرآن تعین کرے گا. یہ نگران ہے. اچھا آسمانی کتابوں کی وہ بات مانی جائے گی قرآن جس کی تعین کرے گا. اور ملا کی لکھی ہوئی کتاب کیسے مانی جائے گی جتنے قرآن تصدیق نہیں کرے گا؟ پیر صاحب کی مولوی صاحب کی لکھی ہوئی بھی کون سی کتاب مانی جائے گی جس کی قرآن؟ آسمانی کتاب کو تو ماننے کی اجازت نہیں ہے جتنے کا قرآن صحیح نہ کرے. اور مولوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہم ایسے مان لیں؟ آپ تو کر رہے بات نہیں سمجھ رہے. مولوی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کی وہ بات مانی جائے گی جس کی قرآن کیا کرے گا؟ تفصیل آئے گی انشاءاللہ اپنے مقام پر. اب ذرا میں دوسرا عنوان شروع کر رہا ہوں. سورۃ الشعراء پڑھیے. اللہ اللہ سورۃ الشعراء 19:12 اور یہاں قرآن پاک کا انداز سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آیت نمبر 192 صفا 553 سبحان اللہ. میرا عنوان ہے قرآن کی تاریخ قرآن کی زبانی. کیا شروع کر رہا ہوں؟ قرآن کی تاریخ سبحان اللہ. تاریخ قرآن پر زبان قرآن. تاریخ قرآن پر زبان قرآن. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لتنزیل رب العالمین سبحان اللہ وانہ لتنزیل رب العالمین. یقینا قرآن پاک البتہ نازل ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ رب العالمین. رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتا ہے. اللہ کریم نے اس کو نازل کیا. وہ کیا سمجھ آیا؟ قرآن اپنی طرف. اب آپ ذرا ایک جملہ دھیان سے سننا ہے. تورات انجیل زبور پچھلی آسمانی کتابیں. کوئی ایک آسمانی کتاب پچھلی ایسی نہیں ہے جو اپنی تاریخ خود بیان کر سکے. یہ صرف کلام الہی کلام اللہ اللہ کی کتاب کی یہ فضیلہ و شان ہے کہ قرآن ایک اس بات کا تعارف خود کرا رہا ہے. مجھے بھیجنے والا کون؟ لانے والا کون؟ جس پر آیا وہ کون؟ جس جگہ میں آیا جگہ کون؟ نہیں آپ بولیں گے تو بات سنوں گا. کیا بات ہے کیا مطلب اللہ نے زمین کہہ کر سوال کا جواب دے دیا. ہو سکتا ہے میں نے کسی کو پیغام دیا کہ بھائی جان یہ پیغام جو ہے نا آپ جب تک پہنچا دیں. اس نے درمیان میں میرے کلام میں گڑبڑ کر دی, میرے پیغام میں گڑبڑ کر دی. آپ یہ بتائیں میری اصل بات اس بندے تک پہنچ سکے گی یا اس نے گڑبڑ کر دی درمیان میں. سبحان اللہ, لے آنے والا جبریل ہو سکتا ہے جبریل نے درمیان میں غلطی کر دی ہو. اللہ فرماتے ہیں خبردار جبریل کو غلطار نہ کہنا. جبریل غلطار نہیں ہے, وہ کون ہے الامین جس کے پاس امانت کے ساتھ پہنچا رہا ہے. آگے جی اران کر بے کر سبحان اللہ کس پر قرآن نازل ہو رہے ہیں. اران کر بے کر یہ دیکھنا, کسی نے بات سنائی میں نے کانوں سے سنی سمجھا نہیں, میرے دل تک بات نہیں پہنچی. اور جب میرے دل نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے تو دنیا کیا کہہ رہے ہیں یار. کانوں سے تو میں نے سن لیا سمجھا نہیں ہے, دل تک بات نہیں پہنچی. جب میری وہ بات میرے دل تک ہی نہیں پہنچی میں نے سمجھی نہیں ہے, آگے میں صحیح طریقے سے پہنچا سکوں گا؟ آپ سوچیں تو صحیح, جب میں نے سن لیا خالی بس اوپر اوپر سن لیا سمجھا نہیں, دل تک بات پہنچی نہیں, آپ ہی جیسے میں سنا ہوا سمجھوں گا. ہو سکتا ہے آمنا کے لال نے قرآن سمجھا نہ ہو. پر میں خبردار خبردار سمجھا بھی ہے, کیسے سمجھا ہے؟ قرآن نازل جو ہوا ہے دل پر نازل ہوا ہے, کیسے نہیں سمجھا ہوگا؟ اس کی حدیں کھول کھول کر بیان کی گئی چاک آپ کون بنیں گے؟ مستفیدی فائدہ اٹھانے والے، مستفیدی فائدہ اٹھانے والے شاگرد، محرومین محروم ہونے والے خالی خالی. قرآن عربی میں ہے، ایسے کھول کھول کر بیان کی گئی ہے، لیکن فائدہ کس شاگرد کو ہوگا؟ لیکن یا علم جو زنا کرتے ہوں، انعقاد کرتے ہوں، دھیان دیتے ہوں، صاف دل ہوں. تفصیل ہے کہ اپنے سبق میں قرآن کیا ہے؟ بشیر و نذیر، کوئی خبریں سنانے والا ہے ماننے والوں کو، و نذیر ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا ہے نہ ماننے والوں کو. افسوس افسوس افسوس بار بار سرحم موڑیا، بہت سارے لوگ سنے ہیں، بہت لائے قرآن سن نہیں جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا، بڑی باتیں ہیں، اپنے مقام پر آئیں گے ان شاء اللہ. اب میں ذرا قرآن پاک کی حکمت بیان کرتا ہوں. قرآن نازل کی عمر اور کاروبار شروع کر رہا ہوں. قرآن یہ ہماری تفصیل کی گفتگو ہے، تفصیل اپنے مقام پر سورۃ البقرہ کھولیے. قرآن کیوں نازل ہوا؟ نمبر ایک، ہدایت کے لیے. نمبر ایک آپ بولے نہیں، نمبر ایک سورۃ البقرہ انتظار الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. سبحان اللہ، ھدى للمتقین یہ وہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں ھدى للمتقین رہنمائی کرنے والی ہے، ہدایت دینے والی ہے. جن کو للمتقین جو ضد سے بچنے والے ہوں، نمبر دو جو شرک سے بچنے والے ہوں، جو متقین ہیں تقوی والے، اس کو قرآن پکا کرنے والا ہے. اپنے مقام پر بات آئے گی. قرآن کیوں نازل ہوا؟ ہدایت کے لیے. نمبر ایک کس لیے؟ آپ بولے نہیں، نمبر ایک کس لیے؟ ہدایت کے لیے نازل ہوا. سورۃ صاد ہوئی ہے، صاد قرآن کی اولاد ہوا. سورت صاد آیت نمبر 29، آیت نمبر 29 کتاب منزل اللہ الرحیم مبارک لیتدبر آیاتہ. سبحان اللہ، کیوں قرآن آیا؟ کتاب منزل اللہ الرحیم. سبحان اللہ، یہ کتاب ہے عظمت والی، ہم نے اس کو اتارا میرے پیغمبر آپ کی طرف. مبارک، سبحان اللہ، کیا لفظ ہے مبارک؟ مبارک کا معنی تذکیر النفع، قرآن کا پھیلا ختم ہونے میں نہیں آئے گا. کثیر النفع کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے. تفصیل اپنے مقام پر آئیں گے ان شاء اللہ. کیوں قرآن آیا؟ مقصد کیا ہے؟ لیت تبرو آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں کے اندر غور فکر کرے. اس کی آیتوں کے اندر غور فکر کرے، اس لیے آیا. والے اندر چکر تاکہ غور کرنے کے بعد عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرے، عمل کے لیے تیار ہو رہے. قرآن آیا تدبر کے لیے. سورۃ ابراہیم بولی، سبحان اللہ، سورۃ ابراہیم کی آخری آخری آیا ہے. قرآن کی قرآن تبلیغی نصاب ہے تمام لوگوں کے لیے. نہیں، قرآن کیا ہے؟ تبلیغی نصاب ہے. قرآن کیا ہے؟ لفظ دیکھو، ہاضا بلاغ للناس، قرآن پاک پہنچا دینا ہے، تبلیغ کی کتاب ہے تمام لوگوں کے لیے. کیا مطلب؟ پر تکلیف کا حق ادا ہوگا قرآن کے ذریعے حق ادا ہوگا. یہ تبلیغی نصاب ہے. ہاتھ یہ خبر پہنچا دینا ہے, تبلیغ پہنچا دینا. بلاغ للناس بلکل ضروری ہے, اس لیے قرآن آیا ہے تاکہ قرآن کے ذریعے لوگ ڈرائے جائیں. ولیعلم قرآن کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ اکیلا واحد, اللہ ہی اکیلا الہ ہے, اس کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے. ولیذکر کر جتنا پر نہ پارا ہوں. ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے. قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک کا سب سے زیادہ عنوان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سے الف لام را کتاب الحکم آیات ہوں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ یہ زائیں اثر کے ٹائم سے ہوئی ہے.